Se'n voy. 40 anys amb tu. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa, que estaremos dos horiñas, pues, hablando en lengua galega, hablando de cuestiones y cosas de Galicia, pienso que sean interesantes, a meirán delas. Y entonces, pues, vamos a comenzar los enderezos que tenemos por aquí, que o blog, por ejemplo, galegosnovais.blogspot.com y el correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y muy buenas tardes, Fernando, ahí desde los estudios centrales. Julio, también desde los estudios, pero virtuales. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a este Galegos Novais. Y este que nos fala, pues, Armando Fernández, que también está, pues, dos estudios, pero virtuales también. Así que, qué mejor que para poder encetar un programa, poñerle un poco de salsa, que nos fai moita falla, ¿eh? Algo de música, así que, Fernando, dalle o play. L'anxinya que va sent bella, ai, a l'anxinya que va sent bella, ai, eleva els jaquetes e panos per a miña mano. Baixamos un pouquiño a música, Xulio, que se tiño falado tantas veces, sí. Temos comentado tantas veces, ali daquela terra que me viu chorar por primeira vez, e, aunque eu non son concretamente fonsagradino, pero é como se o fora, porque son veciño. Vale. E vamos falar, pois, con un empresario de Fonsagrada, podese dicir con un empresario, porque ten un bon negocio ali tamén montado. Isto en esta tempada pois están tamén sufrindo o seu. Vamos a falar con Manuel Fernández Gómez, que é reloxeiro, xoieiro e moitas cousas máis, que nos irá divulgando por aí, porque tamén é fotógrafo. Vale. E outra vez dese objetivo, a ver como ve as cousas e se ve en diferente maneira. Así que vamos a dar boas tardes. Boas tardes, Manolo. Hola, boas tardes. Boa tarde. Moitas gracias. Moitas gracias e benvido, Manuel. Hola, que tal? Bueno, pois, agradecerche que perdeu. Este home que dice que non é de Fonsagrada, así que o consideramos fonsagradino, que apreciámolo moito. Así que non se nos escape hacia nadie de Suarna, porque pensamos que é de Fonsagrada tamén. Pois, bolazo, non? Bueno, doble nacionalidade, lo contón. Efectivamente, sí, digamos que ten patria donde vai, porque el fai se deixa se querer, sí, efectivamente é así. Por eso o temor de colega. Vale. Bueno, vamos a ver. Moitas gracias, muchas gracias por participar connosco. Armando ten xa preparado unha chea de recetas para preguntarche. Pois pues, estamos para respostar ao que, pues, no que saibamos, vamos, pero tampouco non é que un sea unha enciclopedia, entonces, pero vamos, estamos aquí para pasar un rato agradable, vale. a colaborar no que sea. Veña, eso é o máis importante. Eu queria lle preguntar que é iso da ruta que se vai facer desde Navia hasta a outra Navia. A Navia de Asturias, que tamén pasa, por certo, por parte do Concello da Fonsagrada. Efectivamente, sí. Home, vamos a ver, ríome porque hai moita xente que dice, está casi todo inventado menos as novas tecnoloxías, e isto tamén. Isto é unha bella reivindicación, o que chamamos a carretera da República, que efectivamente na República, pola Guerra Civil, quedaron paralizados tantos proxectos, e este é un máis, ¿no? Ainda que hai un tramo que si está feito, que sigue o río Navia, despois donde se une o Navia co Lamas, e bueno, digamos que é o que aquí conocemos como a ruta do embalse de Salime, que é o embalse de Salime, inda que ten comportas en grande de Salime, pois baña terras de Navia, de Fonsagrada e de Negueira, e de grande de Salime en Asturias, claro. Bueno, esta é unha historia que as rutas na Fonsagrada, igual que en Navia, que tamén en Negueira, pois, a verdade é que a paisaxe é o noso sinal de identidade. Nosotros non podremos exportar grandes esculturas nin obras modernistas, pero paisaxe, historia, cuestións culturais, estamos fartos do tema, non? Queremos compartilos con todos, claro. Dices que aí non podes exportar esculturas nada de eso, pero escultores hainos. Bueno, sí, hai hasta algún esculpidor de pedra, hai vos profesionais en casi todos os eidos, ¿no? Pero a nosa riqueza cultural, despois de ainda non temos 200 anos como concello, porque antes era concello de Puebla de Burón, e antes Burón, sí. Etc. Pero a realidade é que estaba esta mañá falando cun home que me preguntaba si tiña... porque nunha época íbamos a facer unha reportaxe de todos os hórreos que, na Fonsagrada aí, sí, sobre sí. 400 hórreos, ¿no? Que son uns cuantos. E dicíame, e isto como se crees que se vea conservatar? E ui, é un tema moi profundo, pero realmente o tema do horro asturiano que se implantou aquí, que de planta de cadrada e tal, xa había para estar unha semana falando da diferente tipoloxía e da súa estrutura, do seu teitado e tal. Bueno, resumindo, que entre hórreos, cabazos, cileiros, casas señoriais, pazos medievais, bueno, hai unha inmensidade, digamos, ¿no? O sea, un patrimonio rico, precisamente, nesas construccións ancestrais e populares, non? Sí, sin duda. Vale. Algún xa é coñecido. Precisamente esta mañá eu asistía á presentación dunha páxina web de que fai a Diputación cos concellos de Fonsagrada, de Negueira e tal, de Terras de Burón. Alguna xente que estaba ali presente extrañábase de cousas que temos aquí desde que nacemos. Quero dicir, que hai moita xente, non, digamos, foránea, sino da propia Fonsagrada, é que hai que pensar que a Fonsagrada ten 438 kilómetros cuadrados, entonces, da propia Fonsagrada, claro, non hai ahora población, pero hai 290 núcleos ainda de habitantes, ou algúns deshabitados e outros con habitante, é tan inmenso tema, que moita xente daqui, que vive aquí, que desconoce moitas cousas, ainda moitas fragas, moitas, bueno, etcétera, é un tema que é interesante dalo a coñecer, sí. Sí, que para eso había que facer un percorrido, non de dous días, senón dunha semana ou de días. Efectivamente, sí. En dous días quedas escaso tempo. Sí. Precoñecelo un pouquiño. Sí. Porque este ano non se puido facer a festa do Entroido, a do Butelo, claro. Que tanto nome lle dá a Fonsagrada, que seguramente se tuvo que pospoñer quizás o Butelo Douro. Podese saber a quen sería dado ou a quen se lle dá? Sí, sabemos algo, pero non estaría ben feito porque quen ten que dicilo é o concello. Entón, sí. O que sí é que é unha persona con renombre, é que traballa pola Fonsagrada, sí. Que traballou pola Fonsagrada e demais. Entón, vamos mantelo aí hasta que agardamos que no 22 se poida celebrar, porque vamos, esta pandemia creo que estamos todos igual. Algúns habrá máis ou menos sobre as experiencias vividas neste ano, pero o que vai a pasar estamos todos igual. Entonces estamos aí no intre este de pensar que, bueno, que ca vacuna, que tal. Bueno, a ver o que pasa. A realidade é que a pandemia a todos nos trouxe moitos problemas, sobre todo a xente que perdeu a saúde, a xente que falleceu, evidentemente, pero tamén problemas económicos, porque moita xente perdeu o seu negocio, Bueno, é unha desgracia, pero, tocounos a vivir con ela. Como eu digo a alguna xente, outros tuveron que vivir unha guerra, outros tuveron que vivir circunstancias que non pidiron nin... E a nos, coincidimos isto, hai que aguantarse, facerle fronte, sin máis, non? Exactamente. Tú eres unha das persoas moi coñecidas, sobre todo da contorna da Fonsagrada, máis alá da contorna, pois... ti ves que, aunque sexa na montaña, hai futuro. Vamos a ver, o futuro, que depende máis que nada de, do apoio administrativo das administracións, é dicir, a Unión Europea, se empezamos por o máis alto dos escalafóns, a Unión Europea ten que apostar polo rural, que de feito agora xa se empezou a valorizar a raíz da pandemia, algo que moitos viñamos mantendo fai moitos anos, sobre todo os que empezamos co camiño primitivo, con toda esta historia fai máis de 30 anos, víamos como, digamos, unha salida para que a xente coñecera, valorara e tal. Bueno, pois esta cuestión agora de o coñecemento rural, de poñer en valor rural e tal, parece que se acentuou ca pandemia. É dicir, moita xente interesouse, mercou casas e tal, outros restauraronas, amañáronas, outros voltaron a dos urbanos, etc. O rural ten futuro si a Unión Europea, os gobernos, o central, o autonómico e tal, porque claro, os gobernos municipais non teñen capacidade para facer moita inversión. Por exemplo, poñemos un exemplo, a Fonsagrada ten 1.500 kilómetros de pistas asfaltadas. O mantemento de esta rede viaria en poucos anos, pues, vai ser complejo, A naturaleza volve a impoñer se o home non a domina. Si o abandono do rural, a xente se vai, estes días precisamente hai certa polémica cas plantacións de eucaliptos e tal. Pero claro, tamén está en que a xente ten que sacar unha productividade ás súas terras e van. Todo isto. Entonces, que pasa? Que o rural, claro que está en futuro, pero eu creo que había que empezar, e isto teria que ser a Xunta de Galicia, evidentemente, quen o vai a facer senón, por regular o a terra, por darlle a terra, como Cataluña e Euskadi, tampouco inventamos nada, está, falamos antes, está casi todo inventado, ¿no? Para que a xente poida dedicarlle, porque claro, falase moito de que unha persona ten unha propiedade, tanta, pero todo o mundo lle quere arrancar algunha rendibilidade ao que ten, ¿no? E ten dereito a facelo, claro, lógicamente. Unha fórmula para poder coñecer máis a zona tan extensa que tendes, pois sería facer publicacións ou polo menos publicar, ti que te dedicas á fotografía, pois facer pois eso, algunha revista na que se recollan moitas das parte dese patrimonio, non somente es patrimonio arquitectónico románico ou de todo eso que pode existir, senón tamén pois o patrimonio paisaxístico que tendes, non? Pois sí, fai uns anos cando se empezou cos plans europeos o Agader, aquí na Fundación Comarcal, houberan feito unha revista, editaran unha revista que fixera precisamente todas as fotografías, que a verdade estaba moi ben, tuvera moito éxito, agotouse todo porque as publicacións son limitadas, pero ahora mismo está o tema de internet, que as novas tecnologías é o que a xuventude e o que a xente está metida, encima que a pandemia que estuvo encerrada e que, bueno, todo isto que sabemos e que coñecemos, pois sí, eu creo que desde os concellos, desde a Fonsagrada e os concellos limítrofes, como Negueira de Miñiz, por exemplo, ou a Ribeira de Piquín, teño na mente, porque acabamos esta mañá de presenciar ali a exposición de digamos, o que ti acabas de afirmar, da grande riqueza paisaxística que ten é patrimonial, porque todos, por exemplo, na Fonsagrada hai un propietario que foi unha das últimas vivendas payozas que houve, que ainda está cuidada e ainda está, digamos, non está en uso, evidente, pero tampouco fai tantos anos que non está en uso, como uns 30 anos ou así. Pero o fillo da señora, que vive a señora, ainda que non vive ali, pois preocúpase de tela cuidada e tal. Bueno, pois, alguna xente que viu isto, eu fun varias veces ali, que está en Murias dos Baus, que ainda que a Murias dos Baus pertenece a Maderne, ¿no? Pois, digamos que Murias dos Baus, que a parroquia é Os Baus, que pertence a Ribeira de Piquín, pero despois solo eclesiásticamente, despois de Fonsagrada, ¿no? Entonces, digo eu isto, que moita xente asómbrase. Facía un comentario un día un home que me resultou moi chocante, ¿no? Porque os que temos canas e anos resultan os chocantes. Eu dicía, é increíble que a xente se interese e que lle guste ir cas ovellas, é dicir, algo que non me equivoquei, no que dixen, hai xente urbanita que lle apetece pastorear un día cun rebaño de ovellas, bueno, acompañado de que sea do pastor, tal, porque lle resulta chocante, como sí. a vendimia ou como certa, sí, sí, bueno, sí. Que os nenos saiban que a leite non sale do tetrabrí, no, que está bello, pero a xente encauzando al gustalle moito o tema do rural, extrañese moito moitas cousas que perviviron ao largo dos séculos, vamos. Sí, sí, sí. Por eso que, a mellor ese señor que dicía eso, salira moi farto de andar cas ovellas na neve, chovendo, e aí, esos montes, non? Unha cousa é ir un día ou dous para saber como é o tema do pastoreo e outra cousa é vivir de eso. Pero resultame chocante que haxe xente nova que se interese por eso, bueno, pues porque lle resulta curioso de alguna maneira, ¿no? E aquí sí, non hai sí, transhumancia. Sí, claro. Aquí hai que ir sempre a fincas parecidas e tal, ¿no? O contacto co rural, que é o que máis importa. Vamos a ver, sí, quería che preguntar unha cousa, Manuel. Ti, como empresario ou como fotógrafo, como tes unha páxina onde poidan ver as túas inquedanzas ou as túas publicacións? Sí, sí, sí, temos unha páxina. E agora, vamos a ver, últimamente o tema das páxinas está un pouco en desuso, porque a xente quere inmediatez. E a inmediatez, pois, é Facebook, onde todo mundo mira no momento, porque é sí, increíble, pues Dios, como pasa? Pues eso, ¿cómo, no? O Facebook vosso cale. Como avanzamos no tempo en que o que se contou fai un pouco xa está desfasado. Sí, sí. É dicir, eu creo que levamos demasiado puro, pero bueno, eso é unha interpretación absolutamente sui generis, é personal, ¿no? Pero... Sí, sí. pero eu vexo que eu tamén colaborei e colaboro ca prensa desde fai moitos anos, neste caso Cabo de Galicia, que non ten nin non hai nin por que obvialo nin por que facer publicidade, é a realidade nada máis. Sí, vexo sí. que agora o tema do Facebook que se impón a todo, porque todo o mundo está aí pendiente de todas as historias. De feito, hai unha historia chocante, ya que cada día poño dúas viñetas de Forges no estado do teléfono. Porque hai unha serie de forjistas que ou forjianos ou non sei como sería a palabra a utilizar que admiradores de Forges que siguen todos os días que me resulta a min mismo moi chocante, ¿no? Porque todos os días hai unhas casi 200 persoas que están pendientes da viñeta de Forges. E digo, bueno, pois isto é o que o mundo non. E entonces, onde se pode ver esa túa participación? En que páxina do Facebook te atendes? Manuel Foteiro, que é como me denominaba Forges, ¿no? Manuel Foteiro, a Fonsagrada, non hai máis. Hai Manuel Fotógrafos, hai varios, incluso en Ponferrada, que hai un que cando fixéramos a páxina tamén tiñamos aí unha pequena historia, porque nos chamamos dous Foto Manuel, os dous, pero foteiros non existen. Existe esta da Fonsagrada, porque Fraguas dixo que era así, e así o mantemos desde fai moitos anos. Sí, sí. Manuel Foteiro. Perfecto. Que en pan descanse de fósforo. Tiña moitos fósforos, dicíanlle a él na Radio Nacional de España, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Fósforo. Bueno. De feito, para os que non o saiban, aquí vais a crear un museo de Forges, que xa temos moitas obras del, e que o Concello Bello puñaron un tellado novo no 2020, que foi, digamos, que era o punto de partida para o seu museo. Que vai ter un museo, si as cousas siguen, bueno, con certa normalidade, ainda que isto da pandemia trastocou tantas cousas, non? Sí. Moi ben, pois unha participación túa no noso programa de hoxe moi interesante e ao mesmo tempo, pois, lúcida para poder saber algo máis dese concello de Fonsagrada, que é un dos máis extensos de Galicia, non? Pois sí, efectivamente, sí. En Galicia é o máis extenso. Bueno, noutra época, a principios do século pasado, pues éramos potencialmente, é dicir, a principios do siglo XX tiñamos máis poboación que a capitalidade de Ourense. Pero claro, a emigración, as novas formas de vida e todo isto, pois deixounos sin mão de obra xoven e enérxica, non? Como dicía un amigo meu, a pescadilla mentres move a cola é que ten gana de vivir. Entón, quedamos aquí, somos moi apegados ao rural, moita xente de que está fora, que volta aquí con frecuencia, tamén é apegado rural. E este sempre será un concello importante, con máis población ou menos. Pero sempre será importante, sobre todo, pola extensión que ten, pola situación que ten, por ser o paso entre Galicia e Asturias, bueno, por moitos motivos, ¿no? Porque ten vale, ten montaña, ten todo, ¿no? Ten de todo. Sí. Bueno, vale. Pois, Manolo, agradecemosche moitísimo a túa participación. Non vai ser a última tampouco, así que moitas apertas e deica outro momento. Moitas graciñas, pues, Manuel. Gracias a vos, e aquí estamos po que precisedes. Sempre encantados en colaborar con vosotros, que tanto interés tedes por a nosa comarca, e tantos ointes tedes tamén, porque tamén é importante que chegue moita xente. Faremos o posible por interesarnos de moitísimas cousas máis que estades a facer. E bueno, cuidarse moito, que con sentiño esta pandemia pasaremola. Efectivamente, eso agardamos. Así que, saúde. Unha aperta grande. Vamos a despedirlo con un niño, ¿non, Armando? Sí, un pouco.